أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Esasen dün tefsir dersi, bugün hadis dersi olacaktı. Bir karışıklık oldu. Bugün tefsir yapalım. Çünkü dün hadis yaptık yanlışlıkla. Bugün tefsirle inşallah dünün yerini inşallah kurtarmış olalım. Abese suresinin son ayetlerindeyiz. Ayetler 33 ve 42. İnşallah bu ayetleri ezana kadar hep beraber anlamış olacağız, anlamaya çalışacağız. Ben ayetleri bir defa okumak istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Evet değerli müminler, bu ayet-i kerimelerin manasını anlamaya çalışacağız inşallah Teala. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, Peygamberimizin amcasının oğlu, diyor ki, Es-sâkha ismun min esmâi yevmil kıyâme. Kıyamet gününün isimlerinden bir tanesidir. Es-sâkha. Kıyamet. Yani Allah-u Teala ne diyor? Kıyamet günü gelip çattığında, evet, عَظَّمَهُ اللّٰهُ وَحَذَّرَهُ عِبَادَهُ. Allah-u Teala bu ayeti kerimeyle kıyamet gününün azametini dile getiriyor ve bunun hevlinden, korkusundan, azabından, çilesinden kullarını sakındırıyor. O gün için hazırlık yapın diyor. قال ابن جرير, ابن جرير diyor ki لعله اسم للنفخة في الصور. Bu da ilk müfessirlerden ابن جرير. Belki de الصاخة sura üfürülüşün, üfürmenin adıdır diyor. Yani sura üfürüldüğü zaman bir ses çıkacak. İşte o sesin adı sâhâ olacak Arapçada. Sâhâ, sâhâ sesi. Yani sayhatu yevmil kıyâme. Kıyamet gününün sayhası. O yüksek ses, çığlık sesi. Yani o sura üfürüldüğü zaman o surun sesine sâhâ denir diyor İbn-i Cerir. Böyle olabilir diyor. Diyor ki sümmiyet bidalike li'enneha tesukhul esma'. Çünkü bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi kulakları sağır edecek kadar yüksek bir frekansta olmasıdır diyor. Ve tubaligu fi esma'iha hatta tekadu tasummuha. Kulağın öyle derinliklerine ulaşır ki neredeyse kulakları sağır edecek şekildedir. Yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi. Evet, bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki kıyamet vuku bulduğunda, kıyametin vuku bulduğunu bulacağını haber veren sura üfürüldüğünde bütün canlılar surun sesiyle, ilk sesiyle helak olduğunda, öldüğünde, vefat ettiğinde, ikinci sura üfleniş ile yeniden dirildiğinde artık mahşer alemi başlamıştır. O gün öyle bir gündür ki insan kardeşinden kaçar. Görmüş olduğu kardeşi yolda karşılaştı, ondan kaçar. Ve ummihi, annesinden kaçar. Ve sahibetihi, eşinden kaçar. Ve benihi, evlatlarından kaçar. Onlar çünkü hepsi birbirinden imdat bekliyor. Yardım et, yardım et. Çok sıkıntıdayız. Bir şekilde yardım et diyorlar. Peki bu yardım nasıl olacak? Bu yardım dünyada bildiğimiz yardımlar gibi değil. Yani düştün beni kaldır cinsinden bir yardım değil. Bu yardım şefaat edebilir misin bana? İşim kötü. Salih amelim var mı? İşim kötü. Allah'ın huzuruna gidip ya Rab, felanca kişi benim oğlumdur, kardeşimdir, kızımdır, oğlumdur, eşimdir, sevdiğimdir. Ya Rab, yok mu onun için bir kurtuluş? Diye yardımda, yardım talebinde bulunulacak. Yoksa başka tür bir yardım değil yani. Sadece bu yardım, şefaat yardımı. Allah'ım sen onu affet cinsinden bir yardım. Bu yardımı yapmaktan bile kullar kaçıyorlar. Yapamıyorlar. Korkuyorlar. Herkes nefsi diyor. Nefsi, canımı kurtarayım. Hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacağım da? Hani kendimi kurtardım mı da onu kurtarabileyim yani? Hangi yüzle Allah'a diyeyim ki ya Rab, şu felanca konu da benim hatırım için affet. Hangi amelim var ki bunu yapabileyim? Hatırım var mı Allah'ın indinde? Kırılmayacak bir hatırım var mı? İşte herkes bundan emin değil. Hatta olmadığını düşünüyor. Eğer bir hatır varsa kendini kurtarmak için kullanacak. Salih bir ameli varsa kendini kurtarmak için kullanmak isteyecek. Başka yüzü yok. Başka yüzü yok. Evet. Bu konuyla ilgili Ekrime müfessirlerden diyor ki يَلْقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَيَقُولُ لَهَا. Bir insan eşini karşılar da, eşiyle karşılaşır da ona der ki, eşine, hanımına yani, يَا هَذِهِ اَيْ بَعْلٌ كُنْتَ لَكْ. Hey kaçan, dünyada seninden eşindim, dünyada senin eşindim ben, dur dur diyecek. فَتَقُولُ نِعْمَ الْبَعْلُ كُنْتَ diyecek ki dünyada ne de güzel bir eştin sen. Çok iyi bir eştin dünyada. Çok hizmetini gördüm. وَتُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَتْ فَيَقُولُ لَهَا. Eşine birçok şey söyleyecek. Dünyada çok iyi bir eştin, hayrını gördüm, hizmetini gördüm, çok iyi bir insandın, bana yardımcı oldun, her konuda senden hayır gördüm. Sayacak dökecek, iyi bir insandın, evet, hatırın çok bende, çok iyi bir insandın, hatırın çok bende diyecek. Bunun üzerine eş umutlanacak, diyecek ki ona, فَاِنِّي أَطْلُبُ اِلَيْكَ الْيَوْمَ حَسَنَةً وَاحِدَةً. Ben bugün senden bir haseneyi bana vermeni istiyorum. Bir sevabını bana vermeni istiyorum. Zerre kadar da olsa bir sevap bana verir misin? Madem ki sana dünyada çok iyilik yaptım, hizmetinde oldum, sen de benden memnun oldun, ben de ahirette şu alemde, şu mahşer kıyamet aleminde senden bir hasene bana vermeni istiyorum diyecek. تُهِبِّهَا اِلَى اَلِي لَعَلِّي أَنْجُو مِمَّا تَرَيْنَ. O bir haseneni ver ki bana, belki o bir haseneyle ben kendimi ateşten kurtarabilirim. Kıyametin bu hevlinden, bu azabından kurtarabilirim. Bir hasene ver. فَتَقُولُ لَهُ. Eşi ona cevaben diyor ki, مَا اَيْسَرَ مَا طَلَبْتِ مَا طَلَبْتَ. Senin istediğin şey aslında çok kolay bir şeydir. Kolaydır yani. وَلَاكِنِّي لَا اُطِيقُ اَنْ اُعْطِيَكَ شَيْئًا اَتَخَوَّفُ مِثْلَ الَّذ۪ي تَخَافُ. Diyor ki, aslında kolay bir şey istedi. Ancak ben sana bir hasenemi bile veremem. Eğer sana bir hasenemi verirsem korkarım ki benden eksilen bir hasene yüzünden ben cehenneme giderim. Bir hasene yüzünden eksilen bir hasene yüzünden cehenneme gitme durumum var. O yüzden hiç de kusura kalma. Dünyada bana hizmet etmiş olabilirsin, ancak sana bir hasenemi dahi veremem. Çünkü cehenneme girmekten korktuğun için benden bunu istiyorsun. Ben de senin korktuğun gibi cehenneme girmekten korkuyorum. O bir hasene benim için de çok önemli. Öyle korkuyorum ki o bir haseneyi dahi sana veremem. Şimdi bize intisap edin, günahlarınız ne kadar çok olursa olsun sizi cennete sokacağız diyen din tüccarları var. Onların kulağına bu küpe olsun. Bize intisap ederseniz günahlarınızın çokluğu önemli değil, sizi cennete sokarız diyen alim kılıklı insanlar var. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. İşte Kur'an. İşte hadis-i şerifler. Biz afaki konuşmuyoruz. Bana bazı cemaat kızıyor. Niye öyle şeyler konuşuyorsunuz? Ölsem de kalsam da Kur'an'dan konuşurum. Hiç kimsenin hatırı için Kur'an'ı yıkmam. Hiç kimsenin hatırı için Kur'an'a kelepçe takamam. Hiç kimsenin hatırı için peygamberimizin hadislerine kelepçe takamam. Mümkün değil. Hapsedemem. Bunları söylemeyin falanca darılır. Diyemem. Darılsın. Allah darılmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darılmasın. birinin hatırı için kendimi cehenneme atabilecek bir iş içerisinde olmam mümkün değil. O yüzden diyorum, işte hadisler, işte ayeti kerimeler, öyle kolay değil. Bu işler öyle kolay değil. Amel olmadan olmuyor. O insanlar diyorlar ki, günah işleyebilirsiniz, sorun yok. Siz ki bize bağlısınız, biz sizi kurtaracağız. İnsanları amelsizliğe, tembelliğe sürüklüyorlar. İnsanlar onlara cahilce güveniyor. Nasıl olsa benim şeyhim çok güçlü, Allah katında çok yüce makamı var. Ona intisap eden zaten cehenneme girmez. Hele gönlüm sen rahat ol. Sıkıntı yok. Amelimde eksiklik de olsa sıkıntı yok diyor. Kendini tembelliğe itiyor. Öyle olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Babanın hatırına cennete gireceğini zannetme. Amel yap. Amel yap. Amel yap. Kendini cehennem ateşinden kurtar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızına, eşine, çoluğuna, çocuğuna şeyi budur. Daveti budur. Uyarısı budur. Ama bugün çıkıyor birileri, korkmayın, sıkıntı yok. Bana intisap edersen sen cennettesin. İşte bu yalanın ta kendisidir. Hiç kimse bu tür şeylere inanıp da ameli bırakmasın. Aman aman, amel, iman, amel. İman, amel. Salih, amel. Tertemiz bir iman. Şirkten uzak bir iman. Ben şirkten çok bahsediyorum. Çünkü çok korku verici bir şey. Şirk, Allah'ın peygamberimize şöyle söylediğini biliyoruz. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَاَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ Ey Nebi! Şirk koşarsan bütün amellerini, salih amellerini yok sayarım. Seni cehenneme atarım diyor. Peygamber'e söylüyor. Allah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرُكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Şirk hariç diğer günahlar için istediğini bağışlar. Şirk çok tehlikeli. O yüzden Kur'an şirkten çok bahseder. Sünnet, hadisler şirkten çok bahseder. Şirk koşmayacağız. Şirkten uzak olacağız. Şirk nedir? Şirk Allah'a saygısızlıktır. Şirk Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı Allah'ın yarattığı seviyeden daha yukarıda görüp onları kutsamak, onları Allah'ın fiillerine ortak kılmak. Şirk budur. Mesela Allah yağmuru yağdırıyor. Ama benim tabi olduğum şeyhim var, o da yağdırıyor derse şirk olur. Hidayet Allah'tandır. Ancak benim şeyhimden de hidayet gelir derse o da şirk olur. Bunları bilmemiz lazım. O zaman bu alimler ne işe yarıyor? Bunlar rehber, vesile, aracı. Bize Kur'an'ı anlatan hocalarımız. Kur'an'ı, sünneti anlatan hocalarımız. Bunları biz bir öğretmen olarak görmemiz lazım. Bir rehber olarak görmemiz lazım. Salih iseler örnek insanlar olarak görmemiz lazım. Hiçbir zaman örneği aslın yerine koymayacağız. Onları seveceğiz, sayacağız. Vaazlarını, nasihatlerini dinleyeceğiz. irşatlarına kulak vereceğiz, davetlerine kulak vereceğiz. Ama onları Allah'ın makamına koymayacağız. Çok önemli. Allah'ın mevkisine koymayacağız. Değerli kardeşler. Bu çok önemli. İşte tertemiz bir kalp ile Allah'a gitmenin yolu, projesi bu. Bu olmayacak. Tertemiz bir kalp ile Allah'a gideceğiz. Allah o kalpte en yüce bir makamda olacak. En sevgili olacak. En muhabbet duyduğumuz ilahımız, Rabbimiz olacak. Ve onun sözünün üzerine söz koymayacağız. Tertemiz bir kalple gideceğiz. Elimizden geldiği kadar da salih amelle gittikten sonra işimiz kolaylaşacak. Bu iki şart çok önemli. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil eylesin. Amelimizi salih eylesin. Dualarımızı müstecab eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.